obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 lipca, minęła godzina 16. Zapraszamy do Trójki, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Ponad 20 zatrzymanych, w tym lekarze i aptekarze, trzy gangi wyłudziły z NFZ-u ponad 80 milionów złotych. Po kolejnych tragediach nad morzem ratownicy apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Niemcy składają zawiadomienia o przestępstwach kanclerza Merca. Chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie. Trzy gangi wyłudzające pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia rozbite działały w całym kraju. Z tytułu refundacji leków bezprawnie uzyskały 82 miliony złotych. W ciągu 2 lat przestępcy przedłożyli blisko 40 tysięcy recept, z których część wystawiona była na fikcyjne dane. Sposób ich działania był skoordynowany i przemyślany. Śledztwo ujawniło, że podejrzani wystawiali fikcyjne recepty, często wykorzystując dane osobowe pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Leki nie trafiały do pacjentów. Ponadto ustalono także, że zawyżano koszty składników do wytwarzania leków recepturowych, mimo dostępności znacznie tańszych gotowych farmaceutyków. Mówi Ewa Antonowicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Zatrzymano ponad 20 osób, w tym lekarzy i właścicieli aptek. 8 podejrzanych trafiło do aresztu na 3 miesiące. Ratownicy wodni przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad morzem. To po dramatycznej akcji ratunkowej w Mielnie. Wczoraj po 20, gdy ratownicy zakończyli już swój dyżur, topiło się 3 mężczyzn. Ojciec i jego 2 synowie. Najstarszego mężczyzny nie udało się uratować. O akcji mówi Arkadiusz Gradowski, prezes środowiskowo-lekarskiego WOPR-u. Udzieliliśmy bardzo szybko pomocy. Był jeden człowiek w wieku około 19 lat, spanikowany, bardzo delikatnie podtopiony. Drugi trzymał się falochronu ostatkiem sił. I jedna osoba, której nie widzieliśmy w wodzie. Docierały kolejne służby. Policja, bardzo pomocni byli ratownicy z Mielna. Oni utworzyli łańcuch życia i szukaliśmy kolejnej osoby. Był to ojciec tychże mężczyzn. Po około 40 minutach przez naszego ratownika odnalazł ciało. Leszek Pytel, szef mieleńskich ratowników, dodał, że wypoczywający nad morzem nie słuchają poleceń komunikatów, dlatego co roku dochodzi do utonięć. Bardzo często słyszymy takie teksty, że nie chce nam się pracować i utrudniamy komuś tam wypoczynek. Ta czerwona flaga pojawia się tylko w określonych sytuacjach, kiedy morze jest niebezpiecznie, czyli powyżej 3 stopni w skali Beauforta, kiedy duża różnica temperatur, woda ma poniżej 13 stopni Celsjusza, kiedy występują prąty wsteczne, ewentualnie kiedy jest ograniczona widoczność. Nie jesteśmy w stanie wszystkich przekonać do tego, żeby nie wchodzili do wody. Również wczoraj w Niechorzu, w okolicach Latarni Morskiej, służby ratunkowe wyłowiły ciało 16-latka. Chłopak w poniedziałek zaginął w morzu w Dziwnówku. Nowa grupa żołnierzy będzie odpowiedzialna za ochronę granicy polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej. Dowodzenie operacją Bezpieczne Podlasie przejęła 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana. Uroczystość zorganizowano w podbiałostockich Karakulach. Zadania doskonale znamy, wracamy na granicę. Dowódca trzeciej zmiany zgrupowania zadaniowego Podlasie, generał dywizji Wojciech Ziółkowski. Także mamy znajomość tej sytuacji, będziemy wspierać Straż Graniczną i przeciwdziałać ilegalnej migracji. Szkoliliśmy się przeciwko agresji przeciwnika, jesteśmy do tego przygotowani. Czasami zdarzały się strzały z procy, kilka razy próbowali wykorzystać noże. Rzecznik drugiej zmiany zgrupowania zadaniowego Podlasie, major Błażej Łukaszewski. Te grupy działają przy pełnym wsparciu służb białoruskich, bo bez tego wsparcia te grupy by się nie znalazły na granicy, a po drugie mają ich wsparcie pod względem różnorodnego sprzętu. To wy narażacie swoje życie i zdrowie, żeby bronić granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda. Nasi wrogowie, działając poprzez imigrantów, również i badają naszą czujność, nasze przygotowanie do tego typu zagrożeń. Żołnierze wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy od 2021 roku, czyli od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez białoruskie służby. Ponad 1000 zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa przez kanclerza złożyli w ciągu tygodnia obywatele Niemiec. Poinformowała o tym prokuratura generalna, precyzując, że chodzi przede wszystkim o stanowisko rządu Friedricha Merca w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Współudział w zbrodniach przeciw ludzkości zarzuca kanclerzowi Niemiec m.in. lokalna polityczka skrajnej partii Lewica w Aschaffenburgu. Selina Pfister uważa, że Friedrich Merz akceptuje ludobójstwo w Strefie Gazy. Po upublicznieniu tego zgłoszenia magazyn Focus spytał prokuraturę generalną, ile takich zawiadomień jest. Z oświadczenia prokuratury wynika, że ponad 1000, a pozostałe są prawie takie same. Podobny wydźwięk miały wczorajsze wypowiedzi przedstawicieli świata nauki i organizacji pozarządowych. Wobec zbrodni wojennych i przeciw ludzkości obowiązkiem rządu z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest wstrzymanie dostaw do Izraela broni, mówiła Julia Duchnow z Amnesty International. Friedrich Merz w ostatnich dniach nieco zaostrza swój ton wobec Benjamina Netanyahu, ale inaczej niż Francja czy Wielka Brytania nie stawia Izraelowi warunków i wciąż nie rozważa uznania państwa palestyńskiego. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Mamy medal pływackich mistrzostw świata. Kamil Chmielewski zajął drugie miejsce na 200 metrów stylem motylkowym, bijąc przy tym rekord Polski, który wynosi od dzisiaj minutę 52 sekundy i 64 setne. Najlepszy okazał się Amerykanin Luca Orlando. Warto też wspomnieć o 8. miejscu sztafety 4x100 metrów stylem zmiennym. W Montrealu za to do gry wkraczają nasze tenisistki. Za godzinę powinien rozpocząć się mecz Magdaleny Linet z Anastazją Sewastową. Na 18.30 na korcie głównym zaplanowano pojedynek Igi Świątek z Chinką Guo. W rozpisce na dziś o 20.30 widnieje też rywalizacja Magdaleny Fręch z Julią Starodubcewą, ale tu decydować będzie przebieg wcześniejszych spotkań. Podobnie jak w przypadku Lecha Poznań, który wraca dzisiaj do walki o Ligę Mistrzów. Po wygranej 7-1 na własnym stadionie rewanż w Islandii z Brejda Blikiem powinien być formalnością. Tym bardziej, że forma drużyny rośnie, o czym zapewnia Filip Jagiełło. Teraz łapiemy świeżość, mimo że te mecze są co 3 dni, no to czujemy się dobrze. Są nowi zawodnicy, którzy dodają nam dużo jakości i myślę, że będzie to wyglądać coraz lepiej. Dobra dyspozycja się przyda, bo w kolejnej rundzie czeka już Crvena Zvezda. Mistrzowie Serbii w dwóch meczu okazali się lepsi od Lincoln Red Imps. Eliminacyjne góry dopiero przed Lechem, te prawdziwe pojawią się dzisiaj na trasie Tour de France Femme. Do mety 5. etapu w Gierę pozostało jeszcze niespełna 60 km, a na czele 5-osobowa ucieczka, która ma blisko 4 minuty przewagi nad główną grupą, w której jedzie Katarzyna Niewiadoma Fini. A w turnieju finałowym siatkarskiej Ligi Narodów poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia. W półfinale zagrają ekipy Włoch i Brazylii, które 3-1 wygrały odpowiednio z Kubą i Chinami. Jutro o najlepszą czwórkę z Japonią powalczą nasi reprezentanci. Tak o przewagach Japończyków mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda. No na pewno, jak to Japończycy, bardzo dobrzy technicznie, bardzo dobrzy w obronie, dobrze zorganizowany zespół, który ma właśnie w tych elementach swoje mocne strony, natomiast my mamy mocne strony w innych kwestiach i mam nadzieję, że te nasze aspekty przezwyciężą tą siłę japońską. Na pewno dwa różne style gry i to będzie mecz niewątpliwie ciekawy. Przekonamy się już jutro od godziny 13. Wiele się już do końca dnia na niebie nie zmieni. Popada trochę na południowym wschodzie, na wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach. Jutro dużo więcej chmur, z których gdzieniegdzie popada, a nawet zagrzmi. Będzie od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Lodówka Bosch No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 po godzinie 16:00 to oznacza, że czas rozpocząć popołudniowe. Zapraszamy do Trójki w środę 30 lipca. Krzysztof Sagan audycję realizuje, Aleksandra Dobieszewska odbiera od Państwa telefony. Audycję wydaje Aleksandra Laskowska. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. O czym dzisiaj? To było jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii pomiarów. Wstrząsy w pobliżu rosyjskiej Kamczatki wywołały tsunami, które na szczęście na razie nie okazało się bardzo niszczycielskie, ale to jeszcze nie koniec nerwów, bo w wielu miejscach w rejonie Pacyfiku ostrzeżenia nadal obowiązują. Raport Kuby Witkowskiego na ten temat już za kilka minut. Zajrzymy również na Podhale. Do Zakopanego tłumnie zjeżdżali w ostatnich latach turyści z państw arabskich. Niektórzy górale arabskiego nawet zaczęli się uczyć, no i zostali z tym arabskim, jak Himmelsbach z angielskim. Gwałtownie wzrastają nam mieszkańcy krajów nadbałtyckich z przodującymi Litwinami. I tak samo jak w roku 13 czy 14 nie do końca wiemy, skąd się oni w takiej ilości biorą. Ot zagadka, może państwo podpowiedzą, skąd się biorą Litwini. 22,7 trójek. Bardzo duży wzrost liczby recept na maść przeciwko odleżynom wydał się podejrzany kontrolerom Narodowego Funduszu Zdrowia. Po nitce do kłębka doszli do tego, że to wielki przekręt lekarzy, aptekarzy i ludzi z firm medycznych. Postępowanie dotyczy aż 3 zorganizowanych grup przestępczych, które współdziałały ze sobą na terenie całego kraju. To wszystko jeszcze przed godziną 17. 22,7 trójek. W tej i każdej innej sprawie polecamy się. Teraz na antenie The Clash i London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. Coming. The sun's zooming in, engines stuck on him. The wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. The Clash. 13 minut po godzinie 16. Najpierw silne wstrząsy, potem tsunami. Minionej nocy na Pacyfiku u wybrzeży rosyjskiej Kamczatki wystąpiło potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8. Wzbudzone przez żywioł fale postawiły w stan gotowości wiele państw. Kuba Witkowski. Przy tak silnych wstrząsach mogło się zdarzyć dosłownie wszystko. To jest 6. najsilniejsze trzęsienie w historii obserwacji. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gdyby ono się zdarzyło na lądzie, to prawdę mówiąc, chyba nie byłoby co zbierać z większości miast, nawet tych, które są dość mocno przygotowane do trzęsień ziemi. Na samej Kamczatce ofiar trzęsienia nie było. Jak przekazał Władimir Sołodow, gubernator regionu, uszkodzeniu uległy jedynie budynki. Jest informacja, że to w 15. Mamy informację, że w przedszkolu numer 15 zawaliła się ściana. Na szczęście w środku nie było wówczas dzieci ani dorosłych. W dzieckim sadzie nie było. Dużo większym zagrożeniem w takim przypadku są jednak fale tsunami. w Rosji osiągnęły 4 metry, w Japonii ponad metr. Zarządzono ewakuację. Podobnie było na Hawajach. Hilo jest zalany. Nikodem Pikor, Polak mieszkający na wyspach. Na mojej wyspie, czyli na wyspie Oahu, surferska mieścinka Haleiwa, wyglądało na to, że 2-3 stopy wody, czyli tak do metra wody wpłynęło głęboko w ląd. Jakie ostatecznie będą straty? Na pewno zajmie przynajmniej 24 godziny, żeby być w stanie o tym w zweryfikowany sposób powiedzieć. Miejscowe władze były bardzo stanowcze, jeśli idzie o ewakuację. W ciągu 18 lat, kiedy tu jestem, ostrzeżeń, warningów było wiele. Może 10, może 12. I przy niektórych z nich był wysoki poziom napięcia. Ale tym razem on był wyższy. And so our team... they know what to do. Nasz zespół wie, co robić, tak jak dobrze naoliwiona machina. Mówi dr Kimo Alameda, burmistrz hrabstwa Hawaje. Odkładamy nasze ego na bok, po prostu współpracujemy i osiągamy cel. Fale wciąż zagrażają wyspom i wybrzeżom USA i Kanady. Te fale będą szły bardziej w kierunku wschodnim. Profesor Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bez problemu mogą przejść cały Pacyfik, nawet więcej niż raz. I od kierunków i od lokalizacji zależy, jak będą istotne miały wpływ na ląd. Ostrzeżenie przed nawet 4-metrowym tsunami wydano też między innymi dla Polinezji Francuskiej. W gotowości są też służby w Chile. Z drugiej strony ostrzeżenia o tsunami zostały już zniesione w Japonii i w Rosji, ale coś się tam niedobrego pod tą ziemią dzieje, bo krótko po trzęsieniu ziemi doszło do erupcji wulkanu Kluczewska Sopka, to też na Kamczatce. To najbardziej aktywny wulkan w tej części świata. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. A teraz w trójce piosenka dnia Somber 12 to 12. Ja nie byłem orłem z matematyki, no ale nie chcę wyjść inaczej. 21 osób razy 40 tysięcy fałszywych recept równa się 82 miliony złotych wyłudzone z Narodowego Funduszu Zdrowia. Proceder namierzył sam NFZ. Dzisiaj Centralne Biuro Śledcze zatrzymało tych ludzi. To lekarze, właściciele i pracownicy aptek oraz przedsiębiorcy z branży medycznej. Jacek Frenzel. Wykrycie tych trzech grup przestępczych współpracujących przy fałszowaniu recept wymagało skoordynowanych działań różnych instytucji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze. Komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji. Z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, z przedstawicielami wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych z Gdańska i z Warszawy. Kilkumiesięczna praca śledczych opłaciła się. Do tej pory zatrzymaliśmy 21 osób na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Te osoby zostały doprowadzone do tej prokuratury. Część osób usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, część osób usłyszała zarzuty popełnienia oszustw, a były też osoby, które usłyszały zarzuty kierowania tą grupą przestępczą. Postępowanie dotyczy aż trzech zorganizowanych grup przestępczych, które współdziałały ze sobą na terenie całego kraju, głównie na terenie województwa pomorskiego oraz mazowieckiego. Prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Grupy te zajmowały się wyłudzeniami nienależnych refundacji za leki recepturowe. Wśród podejrzanych są lekarze, właściciele i pracownicy aptek oraz przedsiębiorcy z branży medycznej. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od działań kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. To były naprawdę bardzo precyzyjne, celowane kontrole. Paweł Florek, rzecznik prasowy NFZ. Widzieliśmy pewne sytuacje, które odbiegały, że tak powiem, od normy i od razu zapaliła nam się czerwona lampka i zwróciliśmy na to uwagę. I dzięki temu dzisiaj mamy zatrzymane osoby i potwierdzone jest, że strata środków, które zostały wyłudzone, to jest minimum 82 miliony złotych. W trakcie działań dokonano przeszukań, zabezpieczono dokumentację, różnego rodzaju nośniki danych, a także dokonano zabezpieczenia mienia na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Tam znajdowała się gotówka, złoto, biżuteria, luksusowe zegarki, jak i samochody. Lekarze wystawiali fikcyjne recepty, często wykorzystując dane osobowe m.in. pensjonariuszy domów pomocy społecznej czy zakładów opiekuńczo-leczniczych. Wystawiali także te fikcyjne recepty na środki, które od dłuższego czasu nie są stosowane albo są nierentowne. Na rynku znajdują się gotowe farmaceutyki tych leków. Co więcej, leki nie trafiały do pacjentów. Lek recepturowy to jest taki lek, który nie jest gotowy, nie kupujemy go w aptece, nie bierzemy go z półki, tylko on musi być przygotowany na podstawie recepty wydanej przez lekarza i taki lek właśnie przygotowuje apteka. Koszty składników do wytwarzania tych leków recepturowych były znacznie wyższe niż gotowe produkty. Niektórzy lekarze wystawiali po kilkanaście tysięcy recept na te leki. I tak uzbierały się 82 miliony złotych. Za te środki moglibyśmy sfinansować chociażby 19 tysięcy artroskopii kolana, czy sfinansować roczną terapię dla blisko 160 pacjentów z SMA, czyli ze rdzeniowym zanikiem mięśni, więc widać, że te środki mogłyby pracować dla zdrowia kolejnych osób, no niestety zostały wyłudzone, a to są pieniądze ubezpieczonych. Jak zapowiada prokuratura, sprawa jest rozwojowa i nie jest wykluczone, że w tej sprawie zarzuty usłyszą kolejne osoby, a straty okażą się jeszcze większe. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Za 7 minut 16.30 i skrót serwisu Trójki. W Zakopanem zastanawiają się, skąd wzięło się u nich tak wielu litewskich turystów. 22,7 trójek. Jeśli Litwini są już Zakopanem, jak mawiał wiersz, to cytat. Skąd Litwini wracają? Z nocnych wracają wycieczek? Pewnie jest to nieaktualny. 22,7 trójek. Maksimum gwiazd.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce mogło przyspieszyć erupcję wulkanu. Jak informują lokalne media, wulkan Kluczewski wyrzuca lawę i kłęby pary. Słychać eksplozję. Erupcja może potrwać wiele godzin, a nawet dni. Nie ma informacji o potencjalnym zagrożeniu dla znajdujących się na Kamczatce osad. Kluczewski zaliczany jest do grupy najaktywniejszych wulkanów świata. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Ważna decyzja dla kredytobiorców odroczona. Sąd Najwyższy wstrzymał się w sprawie sankcji kredytu darmowego i czeka na rozstrzygnięcie w tej sprawie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o to, by kredytobiorca nie zapłacił nic poza pożyczonym kapitałem w przypadku, gdy w umowie kredytowej były nieczytelne czy wprowadzające w błąd zapisy. Jest to istotne z perspektywy konsumentów, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Sąd Najwyższy jak najszybciej wydał stanowisko w sprawie, ponieważ to będzie kształtowało pozytywną linię, miejmy nadzieję, że pozytywną linię orzeczniczą w setkach, a nawet tysiącach spraw toczących się w całym kraju dla konsumentów. Mówi adwokat Sandra Ostrowska z kancelarii Sobota Yahira. Sankcja darmowego kredytu obowiązywałaby na przykład w sytuacji, gdy bank błędnie wyliczył rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. W takim przypadku klient zostałby zwolniony z odsetek czy prowizji. Rekordowe pierwsze półrocze PKP Intercity. Od stycznia do czerwca na pokładach pociągów spółki podróżowało prawie 40,5 miliona pasażerów. To wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku, a największy wzrost liczby podróżnych przewoźnik zanotował m.in. na trasach Poznań-Szczecin, Kraków-Zakopane czy Szczecin-Warszawa. Wszystko wskazuje na to, że rekordowe dla przewoźnika będą też wakacje. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że spływają już pierwsze dane za lipiec. Lipiec także będzie rekordowy, nie tylko jako lipiec, ale rekordowy dla całej spółki w jej historii, jeśli chodzi o miesięczny wynik, bo szacujemy, że to będzie poziom 8 milionów 700 tysięcy pasażerów, czyli możemy powiedzieć, że dzisiaj podróżuje na pokładzie Intercity w tym roku pasażer o numerze 49 milionów. W letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity oferuje ponad 500 połączeń. Najbardziej oblegane są w tej chwili te typowo wakacyjne trasy. Na koniec sprawdzamy jeszcze notowania walut i sytuację na giełdzie. Za euro płacimy 4,27, za dolara 3,72, za franka 4,59, za funta 4,95, a WIG20 na giełdzie na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji rośnie o ponad 0,5%. Jutro więcej chmur niż słońca, przelotnie popada, na południu możliwe burze. Od 18 stopni w Szczecinie i okolicach, przez 22 w centrum, do 24 na południowym wschodzie. 22 i 7 trójek. Będziemy za sekundę mówić o tym, co się dzieje na Podhalu. Mianowicie z wyjazdów coraz częściej rezygnują turyści z państw arabskich, a coraz więcej jest turystów z państw bałtyckich. Dlaczego tak się dzieje? Będziemy się nad tym zastanawiać. Ale chwilę przed skrótem serwisu mówiliśmy o tym, że 21 osób zostało zatrzymanych w związku z kontrolą Narodowego Funduszu Zdrowia. To lekarze, właściciele i pracownicy aptek oraz przedsiębiorcy z branży medycznej, którzy wystawiali fałszywe recepty i wyłudzili 82 miliony złotych. Pan Józef zadzwonił w tej sprawie. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry. No i co pan na to? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zadzwonił pan w sprawie tej informacji o wyłudzeniu w 82 milionów złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Że jestem zażenowany. Jak można po prostu tak bezczelnie kraść ludzie, którzy powinni swoim stanowiskiem, profesją stanowić o jakiejś wyższej tutaj kulturze, a tu kradną w żywe oczy i na bezczelnego. Po pierwsze, nie szkodzić, czyli po pierwsze, nie kraść. No ale to chyba czarne owce. Mam nadzieję, że zostaną przykładnie ukarani, bo jak każdy z nas idzie do lekarza i widzi, ile trzeba czekać na wizytę i potem, jeżeli chcemy iść szybciej, to ile musimy płacić za dodatkowe wizyty, to jak słyszymy takie rzeczy jak dzisiaj u nas w wiadomościach, to normalnie jest człowiek zażenowany i zdegustowany i też patrzy potem na to środowisko przez pryzmat takich wiadomości. Można się poirytować. Dziękuję panu pięknie za telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie, również w tej. Halo, halo, dzień dobry. Witam, Marek z tej strony. A propos tych 80 milionów i wyłudzeń z NFZ-u, chciałem zwrócić uwagę na zupełnie inną stronę tego wszystkiego. Jak NFZ pozwolił na wyłudzenie aż 80 milionów? No ostatecznie, ostatecznie sam wykrył. No tak, ale 80 milionów, tyle recept wydawanych przez jednego lekarza. Recept 40 tysięcy, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, ale na kwotę 80 milionów, ale to nie uważa się panu dziwne, znaczy, że... Ja nie wiem, czy to jeden lekarz, bo tu zatrzymani są lekarze. Nie, tam było kilkunastu lekarzy. Tak. Ale mimo wszystko, no ukraść 80 milionów, no to albo system kontroli w NFZ-cie jest trochę słaby, To takie najmniej, no ja osobiście uważam, że ja jako firma byłbym w stanie, bo prowadzę działalność trochę większą, stworzyć taki system kontroli, który by nie pozwolił na wyłudzenie 80 milionów. Rzecz to na pewno do zbadania i do zgłębienia. Dziękuję panu pięknie za telefon. Proszę bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. A my teraz zajmiemy się zupełnie innym tematem, mianowicie wakacjami na Podhalu. Bezpiecznie, choć bez rekordu frekwencji. Tak wyglądała pierwsza połowa wakacji w Tatrach i na Podhalu. Lipiec nigdy nie rozpieszczał górali, nie tylko pod względem pogody, ale również liczby turystów i podobnie było w tym roku. Z ulgą odetchnęli za to ratownicy Topr, choć mieli dużo pracy, to w najwyższych polskich górach nie doszło na szczęście do żadnych śmiertelnych wypadków. W Zakopanem jest Paweł Pawlica. Karty na początku wakacji na Podhalu rozdawała pogoda. Szlaki pustoszały w czasie dwukrotnego przejścia Niżu Genueńskiego. Za to, gdy tylko za chmur wychodziło słońce, na szlakach pojawiały się tłumy. Po wycieczce. Wielki Kopieniec. Wielki Kopieniec, piękne widoki. Nosal teraz, żeśmy weszli i zeszli, no super. Wrażenia niesamowite. Z wypoczynkiem to nie ma nic za wiele wspólnego. Fizycznym oczywiście, psychicznym jak najbardziej. Musimy zaliczyć ten kasprowy wierch. Idziemy się tak, że tak powiem, turystycznie przejść na Polanę Kalatówki. Górale po kilku latach intensywnej nauki języka arabskiego teraz muszą przerzucić się na litewskie słowniki. Przedsiębiorcy nie kryją zaskoczenia spadkiem liczby turystów z krajów z Półwyspu Arabskiego, ale też są pozytywnie zaskoczeni prawdziwym najazdem turystów z Litwy. Mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ilość turystów arabskich nam ewidentnie spada i to jest czytelne. Gwałtownie wzrastają nam mieszkańcy krajów nadbałtyckich z przodującymi Litwinami. I tak samo jak w roku 13 czy 14 nie do końca wiemy, skąd się oni w takiej ilości biorą, jak wtedy turyści z Bliskiego Wschodu. Według ratowników Topru był to stosunkowo bezpieczny początek wakacji. Od 28 czerwca do dziś pomocy udzielili 170 osobom, podkreśla Grzegorz Kubicki, ratownik Topr. Obeszło się na szczęście w tej pierwszej połowie wakacji bez wypadków śmiertelnych, nie zanotowaliśmy takich, także cieszymy się z tego. Nie brakuje jednak nieodpowiedzialnych turystów, zwłaszcza rodziców, którzy zabierają małe dzieci na zbyt ambitne wycieczki, które kończą się interwencją ratowników Topru. Mieliśmy też tą historię z rodzicem, z dzieckiem, gdzie wędrowali 15 godzin po górach i to dziecko w końcu odmówiło posłuszeństwa, no i zostało zniesione przez ratowników. Od kilku tygodni Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego zmaga się z plagą nielegalnych biwaków. Turyści rozkładają namioty przy szlakach i tatrzańskich stawach, mówi Tomasz Zając, edukator z TPN. Rozbijając namiot niszczymy też przyrodę, niszczymy roślinność. Często te osoby, które gdzieś tam rozbijają namiot, starają się rozpalić ognisko. Drugim problemem są kopczyki usypywane przez turystów na szczytach. Dotyczy to nie tylko Tatr, ale też Karkonoszy i Babiej Góry. W Tatrach co kilka tygodni przyrodnicy rozbierają kopczyki pozostawione na szczycie Krzesanicy i przełęcze liliowe w Tatrach Zachodnich. Tutaj nie chcemy sztucznych tworów, chcemy, żeby ta przyroda była w naturalnym stanie, więc takie kopczyki też nie są przez nas mile widziane. Rok temu w czasie wakacji tatrzańskie szlaki przemierzyła rekordowa liczba turystów. W lipcu i w sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło ponad 2 miliony osób. Choć park nie ma jeszcze oficjalnych statystyk, z pierwszych obserwacji wynika, że przynajmniej w lipcu rekord frekwencyjny nie został pobity. Szczyt letniego sezonu turystycznego w Tatrach przypada na długi sierpniowy weekend, więc jeszcze nie wszystko stracone. Rok temu właśnie w sierpniu tatrzańskie szlaki przemierzało ponad milion osób. Nad morzem tymczasem właściciele kwater też narzekają, że turystów niewielu, a wielu z tych, którzy miejsca rezerwują, widząc jaka jest pogoda, z wyjazdu rezygnuje. Tematem zajął się Paweł Pawlica. Thank you. Simple Minds, See the Lights. Pięknie wybrzmiało. Do 1 sierpnia jeszcze dwa dni, ale już rozpoczęły się obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego przed południem powstańcy spotkali się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Witam serdecznie powstańców warszawskich. To dla was to wszyscy przyszliśmy. Bohaterskość powstańców warszawskich łączy wszystkich Polaków i wszystkich polityków. Ci co roku, mimo sporów, oddają należną cześć i chwałę walczącym za naszą ojczyznę. Dziękuję wam za ten trud walki o suwerenną, niepodległą Polskę i z bronią w ręku i poprzez wychowanie. Wieczny, nieustanny i nieustający szacunek. Tuż po prezydencie Andrzeju Dudzie przemawiał siedzący tuż obok niego na uroczystości na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent miasta stołecznego Rafał Trzaskowski. To miejsce niezwykłe, dlatego że ono odpowiada na pytanie, jaka lekcja z powstania płynie. Ono pokazuje rzecz niezwykłą, a mianowicie wspólnota, współbrzmienie, harmonia, mówienie jednym głosem. Właśnie w tym miejscu to się dzieje i to dzięki wam. Podczas uroczystości prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył krzyżami Orderu Odrodzenia Polski dwóch powstańców. Pana Włodzimierza Maczundera, pseudonim Chomik, oraz panią Halinę Strzelecką, pseudonim Grażyna. Nie wiem, w jaki sposób mam komu dziękować za to wszystko, co mnie dzisiaj spotyka. To jest naprawdę wspaniały dzień w moim dniu. Na pewno go długo będę pamiętała. Jak ja patrzę na te łzy, to bardziej mi się chce płakać i dziękować, bo to my mamy dziękować, a nie pani ma. No ja dziękuję za to, że mnie wspieracie zawsze. Widzę łzy, wzruszenia. No oczywiście takie odznaczenie to zobowiązuje. Jestem naprawdę z niego bardzo dumny. Tak się złożyło, że w dniu wybuchu powstania o 17:00 nie byłem konspiracji, bo byłem troszkę za młody, miałem tylko 17 lat, ale następnego dnia rano już z domu uciekłem, zostawiając list rodzicom i liczyłem, że powstanie potrwa 3-4, no może 5 dni. Z rodzicami dopiero po roku się spotkałem. Powstanie warszawskie łączy nie tylko zwaśnione strony politycznego sporu, lecz także pokolenia. Pamięć o powstaniu jest ważna dla was? Tak, jasne. Tak. No zasady, bardzo chcieliśmy czcić tą historię. No i staramy się ją zapamiętywać i przekazywać dalszym pokoleniom. A dlaczego powstanie jest ważne? Pamięć o nim. Wielu Polaków oddało życie za to, żebyśmy mogli tutaj teraz być. Dlatego zapominanie o tych wszystkich ofiarach jest wiarygodne, że powinniśmy o nich zapamiętać. A pamiętać o powstaniu, bohaterskości jego uczestników możemy wciąż, dzięki ich wspomnieniom. Te czasami spisane w artystycznej formie, odczytane mówią więcej niż godzinne przemówienia, książki. Wiersz 1 sierpnia, uczestnika powstania Bohdana Bartnikowskiego, pseudonim Mały. Odczytany dziś, podczas uroczystości, przez samego autora. Młodo piękni, dźwigający pięści stalowe, a czasem nawet granat. I oczy mieli twarde, biało-czerwone do dna. Przybyli tu dziś na apel przedostatni, z wiarą nieutraconą, że wtedy, w sierpniu, trzeba było te pięści podnieść. Tylko dlaczego historia tak z nich wtedy zakpiła? Tematem zajął się Paweł Turski, a my już za kilkanaście minut porozmawiamy z Bartkiem Bieleckim, który wybrał się do podziemnych kanałów, tych samych, którymi powstańcy przedostawali się z jednej dzielnicy do drugiej w okupowanej Warszawie. Ale to nie wszystko, co po godzinie 17. Bo zajrzymy też do Gniezna. Sprawa, no właśnie, niby z Gniezna, tak naprawdę chyba z każdego polskiego miasta i miasteczka. Co robi się w wakacje? Remont. Tu widzimy akurat chyba płytki ceramiczne. Tak, okay. Worki, wiadra, folie budowlane. Wszystko ląduje właśnie gdzieś tutaj na poboczach. To jest nieładne, to spotyka się z wielką złością. A ostatecznie i karą, jeśli uda się namierzyć sprawców takiego zaśmiecania, a bardzo często się to udaje i jest wtedy mandat albo jeszcze wyższa niż mandat, kara w sądzie. To już po godzinie 17. Kiedyś to miałem, albo po prostu.